Radyo Tiyatrosu. Arabulucu. Yazan L.P. Hartley. Çeviren Duygu Uğur. Yöneten Oben Güney. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Yaşlı Leo Erol Keskin, Markus Vehbi Arslan, Leo Gürcan Erdaş, Miss Motsley Güler Ökten, Konuk Zihni Göktay, Marion Nilgün Barlas, Deniz Uğurtan Atakan, Ted Kamran Usluer, Hugh Metin Çeliker, Uşak Sezai Altekin, Edward Erhan Abir. Geçmiş bir yabancı ülkedir. Orada her şey başka türlü yapılır. Hatıra defterimi küçük kırmızı bir kutunun içinde buldum. Ona dokunmak istemedim. Odadaki tüm eşyalar defterin zayıflatıcı gücünü fısıldıyor, onun taşıdığı hayal kırıklığı, yenilgi odaya yayılıyordu. Bu yetmiyormuş gibi bu güce karşı koyarak gereken dayanıklılığı göstermediğim için her şey beni suçluyordu sanki. Kendi kendime hem acıyarak hem kızarak bu hatıra defteri ve içindekiler olmamış olsaydı her şeyin bambaşka olabileceğini düşündüm. Bu sıkıntılı odada geçmişin birikintileri üzerinde kafa yorup onları ayırmayı kendime iş edinmeyecek, gökkuşağı renklerinde geçmişe değil geleceğe dönük bir odada bulunacaktım. Saat 11:05 geçmiş. Her zamanki yatma saatimi 5 dakika geçirmişim. Geçmiş beni yinelemekte devam ediyor. Geçmişteki o 19 günün olaylarını bir bronşit krizi gibi içimde kımıl kımıl duyuyorum. Bunca yıl gömülü kalmışlardı ama dikkatle tahnit edilmiş olduklarından biliyordum ki daha da bütün, daha da unutulmaz olarak oradaydılar. Hiç ama hiç gün ışığı görmemişlerdi. En ufak bir kıpırtı üzerine serpilen bir avuç toprakla dondurulmuştu. Brandon Hall'da beni fena halde yenilgiye uğratan kendimi koruma içgüdüsü son bir kez dalgalanıyor içimde. Çevremdeki şu girintili çıkıntılı yazılarla dolu kağıtlar altında gömülü olduğum kayalıklar gibi geliyor bana. Ama yeniden doğuşuma tanık olmalı bu oda. Bu kırmızı kutunun yeniden doğuşum olabileceği umuduyla sayfaları çevirmeye başlıyorum. Her şey 1900 yılının 10 Temmuz günü Brandon Hall'a gidişimle başladı. Kıyafetimi giysem mi acaba? Ben olsam giymem. Tatilde okul kıyafeti giyilmez. Sana söylemedim ama şapkandaki okul bandını çıkarsan iyi edersin Leo. Bir de kahvaltıya terliklerinle inmemelisin. Ha Leo, bir de soyunduğunda giysilerini katlama. Bırak düştükleri yerde kalsınlar. Hizmetçiler toplar. İşleri bu onların. Giyecek hafif bir şeyler getirmedin mi? Şey, hayır. Annem yazlık kıyafetlerimi koyuyordu. Sonra unutmuş. Havalar serin gidecek zannettim. Çaya geç kalıyoruz. Konuklar var mı gene aşağıda? Var. Ne çok konuk geliyor buraya. Çoğu Deniz'le Marion'un arkadaşları. Hepsi birbirine benziyor. Hep de beyazlar giyiyorlar. Önceleri Marion'un evin kızı, Deniz'in de oğlu olduğunu bilmiyordum. Marion çok güzeldir. Gerçekten çok güzel. Gözlerini açınca mavi bir ışık yanıyor. Çevre aydınlanıyor sanki. Bana da öyle iyi davranıyor ki. Hepiniz çok iyi davranıyorsunuz bana. Burada konuk olduğuma çok seviniyorum. Markus, geçen gün tek başıma dolaşmaya çıkmıştım ya. Çok tenha bir yerde acayip bir bitki gördüm. Tüm acayipliklerde seni bulur zaten. Sonra? Harika bir şey bu ama Markus. Terk edilmiş. Damsız bir yıkıntıda buldum onu. Annemin biyoloji kitabında görmüştüm. Hemen tanıdım. Güzel avrat otu. Atropa belladonna. Bitki değil aslında, kocaman bir çalı. Benim boyumda bir ağaç. Öyle parlak ve şeffaf bir görünüşü vardı ki. Parlak meyvelere insana doğru uzanan donuk, morumsu dikenli çiçekleri var. Zehirlidir belki. Elbette zehirli. Dokunsam bile zehirleyecekti beni sanki. Belki yer bile seni. Haydi çaya geç kalmayalım, annem kızar sonra. Ben hazırım. Öyle komik bir görünüşüm var ki Leo, durmadan da terliyorsun. Norfolk'ta Norfolk ceketi neden komik olsun? Boş ver, hadi gidelim. Anne, biz geldik. Geciktiniz. Şöyle geçin çocuklar. Leo, sen Marion'un yanına. Marcus, sen de şu koltuğa lütfen. Terlemişsin, giyecek hafif bir şeylerin yok mu? Bana hiç sıcak gelmiyor. Marcus'le koştuk da. Koştunuz mu bu havada? Terliyor gibi görünebilirim ama bana hiç de sıcak gelmiyor. Ben hep üşürüm zaten. Yazlık elbiselerini evde mi unuttun? Hayır, evet. Sanırım annem bavula koymayı unutmuş. Peki mektup yazıp göndermesini isteyemez misin? Çok zaman alır anne. İzin verirseniz yarın onu Norwich'e götüreyim. Yeni bir şeyler alalım. Nasıl Leo, ister misin? İsterim ama param yok. 15 şiling 6 pens yarım peni. Önemi yok Leo, bizim biraz var. Ama sizinkini alamam, annem hoşlanmaz bundan. Marion, unutma ki evde giysileri var. Doğum günü hediyesi olarak veririz. Annen buna kızmaz sanırım. O zaman iki takım alırız. Sahi doğum günün ne zaman? Ayın 27'sinde. Nasıl? Bu ayın mı? Ne rastlantı. Tamam oldu bu iş. Pazartesi gidiyoruz. Çok güzel oldun Leo. Öyle yakıştı ki bu takım sana. Bak şimdi herkes çay için salonda toplanmış. Ne denli beğenecekler göreceksin. Leo, aklıma gelmişken soran olursa bugün kimseye rastlamadık, tamam mı? Ama ben katedralde beklerken biriyle vedalaştınız ya. Leo, kimseyi görmedik, tamam mı? Tamam, evet tamam. Anladığını umarım Leo. Anladım. Herkes bu yana baksın lütfen. Bakın kim geliyor. Tanıyabilecek misiniz bakalım? Gerçekten harika. Nefis. Çok güzel. Ne serin bir görünüşü var. Halinden çok memnun görünüyor. Rahatladın mı Leo? Gezegenlerin arasında uçuyor gibiyim. Ne yeşili derler buna? Çimen yeşili sanırım. Robin Hood gibi. Yok yok. Filizi yeşil. Gel canım, sana bir yakından bakayım. Bu mat inci düğmeler çok güzel. Çok da uymuş giysiye. Umarım annen de beğenir. Norwich'te kimseye rastladınız mı? Hiç kimseye rastlamadık. Çok işimiz vardı. Yemeği Needs Oteli'nde yedik. Öyle değil mi Leo? Evet öyle. Sen buralardan geçmiş miydin hiç? Ne güzel yerler değil mi? Geçmedim. Ne güzel, serin burası. Hiç bu denli sık ağaçlık görmemiştim. Irmağa bu koruluktan inilir işte. Biliyor musun, bu akşam Trimingham geliyor. Öyle mi? Evet ama geç gelir, biz yatmış oluruz. Nasıl adamdır, iyi midir? İyidir ama çok çirkindir. Görünce sakın tepki gösterme. Kendisine acımasından hiç hoşlanmaz. Savaşta yaralanmış. Yüzü düzelmemiş, düzelme olanağı da yokmuş. Yutulmaz desene. Öyle ama sakın kendisine belli etme. Marian'a da hiçbir şey söyleme. Annem Marian'ın onunla evlenmesini istiyor. O da ne? Birisi yüzüyor ırmakta. Bu da nereden çıktı? Bu ne küstahlık? Biz bize olacağımızı sanıyorduk. Rahatımızı kaçırdığının farkında değil mi acaba? Ne yapalım, kovalım mı buradan? Bu halde gidemez nasılsa. Giyinmesi için 5 dakika veririz. Ne yaparsanız yapın, ben ırmağa doğru yürüyorum. Ted Burgess'miş. Ona kötü davranamayız. Birinci neden, karşı taraf onun arazisi. İkincisi, böyle bir şey Trimingham'ın hoşuna gitmez. Anlayacağınız, ona özellikle iyi davranmamız gerekiyor. Fena yüzmüyor değil mi? Hatta bir çiftçi için çok iyi bile sayılır. Hatırını soracağım. Çok yakın bir ahbaplığımız yok elbette. Ama yolunu kestiğimizi sanmasın. Merhaba Bay Burgess. Ne kolay çıktınız. Ama neden bendin öteki yanından rahat rahat çıkmıyorsunuz? Orada bizim merdiven var. Biliyorum ama her zaman böyle yaparım. Buraya geleceğimizi bilmiyordum. Hasat zamanı. Çok çalıştım, çok da sıcak, bir dalıp çıkayım dedim. Fazla kalmayacağım, bir kez daha girer çıkarım. Acele etmeyin, bizim için bir sakınca yok. Hepimize yetecek yer var. Biz de sıcaktan bunaldık. Sırası gelmişken, Trimingham bu gece geliyor. Sanırım sizi görmek isteyecektir. Sanırım. İzninizle. Ne atlayıştı. Adamı rahatlattın değil mi? Leo, gelsene. Bak burası ne güzel. O adam gitti mi? Evet. Bir ara siz ıslandım diye bağırdınız ya, işte o zaman aceleyle toplandı gitti. Islak vücuduna pantolonunun çizmelerini giydi. Hızlı hızlı nehrin karşı tarafına yürüdü. Adı Ted Burgess, çiftçi. Tanıyor musunuz? Belki bir yerde rastlamışımdır, hatırlamıyorum. Leo, sen buradasın ya, o da bir şey. Yarın kiliseye geliyor musun? Gelirim. Annemle her pazar giderdik. Sana bir şey soracağım. Marcus neden gelmedi? Kilisede yalnız kaldı. Marcus hasta, bilmiyor musun? Kırmızı lekeler çıkartmış. Belki de kızamık. Ne aksilik. Yakında kriket maçı var, balo var. Umarım çabuk iyileşir, sen de sıkılmazsın. Evet Leo, bir şey soracaktın bana. Dua sırasında kilisenin duvarlarına bakıyordum. Birçok plakalar vardı. Hepsinin üstünde bir at yazılıydı. Hugh Winlam. 6. Vicon Trimingham'ın anısına diye yazıyordu örneğin. Tüm vikontların adı Hugh'muş. 8 vikonttan söz ediliyor. 9.'nun plakası var, adı yok. Neden onun adı yok, siz biliyor musunuz? 9. vikont hayatta da ondan meraklı çocuk. Ben seni yalnız bırakmak zorundayım. Sonra görüşürüz Leo. Sanıyorum tanıştırılmadık. Benim adım Trimingham. Nasılsınız Trimingham? İstersen bana Hugh da diyebilirsin. Ayrıca bir şey talep etmiyorum bunun için. Ama adınız Trimingham değil mi? Öyle olduğunu kendiniz söylediniz. Yani Bay Trimingham demek istiyorum. İlk söylediğin doğruydu. Ama büyüklere bay denmez mi? Hepsine denmez. Örneğin doktorlara, profesörlere. Onlara doktor ya da profesör denir. Onların bir unvanı vardır. Evet, benim de var. Yoksa... Hı? Yoksa siz Vicon Trimingham mısınız? Evet. 9. Vicon Trimingham mısınız? Hı, tabii. Size milord diyemez miyim? Yok, hayır. Konuşurken olmaz. Herhangi bir konuda bir ricada bulunmak üzere bir mektup yazarsan belki. Ama istiyorsan Trimingham diyebilirsin bana. Sen adını söylemedin. Calston. Yani Leo Calston. Bay Calston. Var senin burada. Kim dedi sana bu saman yığınından kay diye? Seni şimdi bir temiz döveyim de. Ama ben sizi tanıyorum. Bir kere karşılaşmıştık. Karşılaştık mı? Nerede? Irmakta. Yani siz yalnız başınıza yüzüyordunuz. Ben de başkalarıyla gelmiştim. Ya demek Brandon Holden'sin. Evet. Dizim fena kesildi. Yarayı sarmamız gerek. Gel benimle. Yürüyebiliyor musun? Ver elini. Allah'tan bugün pazar. Başka günler burada olmam. Atlara su verirken inlediğini duydum. İnledin mi sahi? İnledim. Ama bu durumda bazı çocuklar ağlayabilirler dedi. Sizi ırmağa atlarken gördüm. Çok güzel bir dalış yaptınız. Seninle biraz sert konuştum, kusura bakma. Ben böyleyim işte. Hem sonra çevredeki çocuklar bazen beni deli ediyorlar. İşte çoğu zaman bu mutfakta otururum ben. Öyle bildiğin çiftlik beylerinden değilim. Tarlada çalışan türdenim. Oturur musun? Dizine sürecek bir şey getireyim. Önce şu yarayı temizleyelim. Şansım varmış. Çoraplarına, pantolonuna bir şey olmamış. Bu güzel yeşil elbiseyi berbat edebilirdin. Bunu bana Bayan Marion aldı. Brandon Hall'daki Bayan Marion Maudsley. Ya öyle mi? Benim öyle önemli kişilerle pek ilişkim yoktur. Şimdi... Bu ilaç biraz yakacak. Aferin. Ispartalısın sen. Şimdi şu eski mendille bağlayalım. Ama size lazım olmaz mı? Daha bir sürü var. Evet, şöyle bir sıkalım. Çok mu sıkı oldu? Şimdi yürümeyi dene bakalım. Çok iyi oldu. Teşekkür ederim Bay Burgess. Acaba sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sanırım var. Benim için bir mesaj götürebilir misin? Elbette. Nedir? Kime götüreceğim? Çok acelem var mı? Bir iki dakika bekleyebilir misin? Saat 5'ten önce çay içmeyiz. 15 dakika bekleyebilirim. Kaç yaşındasın? Bu ayın 27'sinde 12 olacağım. Ben daha fazla sanmıştım. Yaşına göre büyük görünüyorsun. Sana güvenebilir miyim? Elbette güvenebilirsiniz. Karnemde sağlam karakterli diye yazıyordu. Evet ama ben güvenebilir miyim? Ağzını kapalı tutacağına inanabilir miyim? Yemin edeyim mi? Bugün olanlarla mı ilgili? İnanın ben kimseye söylemem. Ama dizimi nasıl olsa görecekler. O halde mektubu yazayım. Bayan Meryem'e yani. Onu tanımıyorsanız nasıl mektup yazıyorsunuz? Kim söyledi tanımadığımı? Siz söylediniz. Brandon Hall'dakileri tanımadığınızı söylediniz. Ona da sormuştum. Sizi tanımadığını söyledi. Beni tanımadığını mı söyledi? Sizi görmüş olabileceğini ama anımsamadığını söyledi. Bir bakıma beni tanır. Bir tür ahbaplık vardır aramızda ama birlikte gezmeyiz. Bunu demek istemiştir sanırım. Ortaklaşa bir işimiz var. Gizli mi? Gizliden de öte. Birisi mektubu eline geçirecek olursa onun için, benim için, hatta senin için çok kötü olabilir. Şimdi gidip yazayım. Merhaba Meryem. Merhaba Lord Trimingham. Çaya geç kaldın, herkes salonda. Hadi gir, daha fazla geç kalma. Dizine ne oldu? Bay Burgess'ın çiftliğine gitmiştim. Saman yığınından kayarken düştüm. Bay Burgess mendiliyle sardı. Bizim yakışıklı Ted Burgess mı? Görmek istiyorum onu. Umarım cumartesi günkü maçta oynar da bir ara görüşebiliriz. Gel Leo, dizini sarayım. Biraz pis görünüyor. Hadi doğru banyoya. Şöyle pabucunu, çorabını çıkaralım. Dizini musluğun altına tut bakalım. Tanrım, ne fena düşmüşsün. İşte yeni bir sargı bezi. Şöyle sardık mı tamam. Bu onun mendili mi? Evet, geri istemiyor, atayım mı? Çöp kutusunun yerini biliyorum. Belki yıkarım onu. İyi bir mendile benziyor. Ay, az kalsın unutuyordum. Bu mektubu size vermemi söyledi. Korkarım biraz buruştu. Ver, sonra okurum. Şimdi sargıya bakalım. Sardınız ya. Hay Allah, tabii sardım. Şimdi çorabını giydireceğim. Mektubu yanıtlamayacak mısınız? Bundan kimseye söz etme sakın. Ama hiç kimseye. Söylemem. İnanın kimseye söylemem. Sır köpüğümdür ben. Tek kelime söylememelisin. Söylersen çok kızarım sana. Hemen bozulma öyle. Yok, kızmam ama hepimizi korkunç bir felakete sürükler bu. Cevabını yazayım, veririm sana. Nasıl? Götürürsün değil mi? Elbette. Hem gittiğimde gene saman yığınından kayacağım. Postacımız bugün nasıl acaba? İyiyim, teşekkür ederim. Bana bir şey getirdin mi? Evet. Taşıdığım tam 7. mektubunuz bu. Aslansın sen. Niye öyle bakıyorsun? Aslan dememde bir sakınca mı var? Hiçbir sakınca yok. Korkarım size bundan böyle mektup taşıyamayacağım. Neden? Marcus iyileşti. Hep beraber oluruz bundan böyle, yapamam. Bunu Bayan Meryem'e söyledin mi? Söylemedim. Bakalım ne diyecek. Bu mektuplara öyle önem veriyor ki ne yapacağını bilemeyecek. Ben de öyle. Ben gelmeden ne yapıyordunuz? O zaman pek kolay olmuyordu. Gel, güneşte durma, içeri girelim. Sizi tarlada bulacağımı sanıyordum. Ben geldiğimde hep orada oluyordunuz. Geçen kez beni mısır demeti sanmıştın, hatırlıyor musun? Evet, kızıl ve altın rengi de mısır demeti gibiydiniz tarlada. Bugün de orada olacaktım ama Smiler'a bakmak için yukarı çıktım. Smiler benim en sevgili atımdır. Hasta mı? Ailesini genişletmekle meşgul. Hele şükür, hepsi bitti. Kriket maçı, konser. Nasıl olduysa maçta fena oynamadın. Benim yerimde sen olsam eminim sen benden daha iyi oynardın. Çok alçak gönüllüsünüz bayım. Yalnız bazı durumlarda hasta inek pozlarından vazgeçsen iyi olacak. Buradan pek uzakta olmayan birini düşünüyorum. Kriket topunun çarpmasıyla yere düşmüş, ayakları havada, Brentman'ın tüm köylülerinin hayret dolu bakışları altında poposu meydanda birini. Ben olmasam Brandon Hall maçı kaybediyordu, ne haber? Hem de Ted Burgess'ın atışını yakalamak kimin haddini? Neyse, sandığım kadar utandırmadın beni. O Burgess denen hayvanı da alt ettin. Hayatımda gördüğüm en büyük rastlantıydı o. Yani neyse. Ted Burgess bile kutladı beni. Köylüler nasıl tutuyorlar onu gördün. Ted diye çınlattılar her yeri. Gecenin en popüler adamıydı. Tanrım, onu piyanonun başında Merino'yla yan yana görünce öyle kızdım ki. Yanımdakilerin söylediklerini duyacaktın. Başka dünyanın insanları olmasalar ne güzel bir çift olurlarmış diyorlardı. Vah vah, Merino'da suç zaten ki tüm köylüler şarkı söylerken piyanoda eşlik etti. Şarkı söylerken kendini görmeliydin Leo. O ne saçma şarkı öyle. Hasta inek misali gözlerin fal taşı gibi açılmış fıldır fıldır dönüyordu. Kendinden pek memnun görünüyordun. Öyle alt üst olmuş kendinden geçmiş bir halin vardı ki Leo. Meleklerin seni kanadının altına aldığı o kilise zımbırtısını dinlerken öbürleri de senin gibiydi. Herkes ölülerini düşünüyordu sanki. Bak kız, hüngür hüngür ağlayacaktı neredeyse. Elbette Trimingham'ın yüzünden ne düşündüğünü anlamak olanak dışı. Ama senin sesin konusunda tek alaylı söz etmedi. Sana da dal kavukluk etmiştir Allah bilir. Hey, bu kadar tatava yeter. Bak sana ne söyleyeceğim. Sır saklayabilir misin? Saklayabildiğimi biliyorsun. Pekala, annem kimseye söyleme dedi ama sana söyleyeceğim. Marion Lord Trimingham'la nişanlandı. Balodan sonra resmen açıklanacak. Sevindin mi? Sevindim, elbette sevindim. Leo, bugün korkarım seninle gelemeyeceğim. Bizim ihtiyar Rapson yine köyde oturur. Biraz hastaymış. Marion gidip onu görmemi söyledi. Öğleden sonra onunla olacakmışım. Ne yararım olacak ben de bilmiyorum. Tanrım, evi de öyle pis kokar ki. Ama sanırım gitmem gerek. Çaydan sonra Marion da gidecekmiş. Kız kardeşin olmadığına yat kalk şükret. Rapson yineye nişandan söz edecek misin? Tanrı korusun. Söylersem tüm köy halkı duyar. Sen de sakın kimseye söyleme. Kıtır kıtır doğrarım seni. Sen ne yapacaksın? Aptal aptal dolaşırsın artık. Sakın saman yığınından kaymaya gidiyorum deme. Yok yok, oraya çoktan veda ettim. Biraz çöplükte dolaşırım belki. Sakın içine düşme. Bak koruyucum elin Marion geliyor. Gitti mi Marcus? Çok iyi. Benim için bir şey yapar mısın? Evet. Ne yapacağım? Şu mektubu götürüver. Kime? Çiftliğe elbette, akılsız. Yapamam. Yapamaz mısın? Neden? Hugh yüzünde. Hugh mu? Hugh'un ne ilgisi var bununla? Üzülebilir. Onun bununla ne ilgisi var? Sana kaç göz söyledim. Bu benimle Bay Bargus arasında bir iş sorunu. Kimseyi ilgilendirmez. Dünyada hiç kimseyi, anlıyor musun? Yoksa anlamayacak kadar aptal mısın? Bu eve geliyorsun, konuğumuz oluyorsun. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Her şeyinle ilgileniyoruz. Sanırım bunları yadsıyamazsın. Sonra senden ufacık bir şey, sokaktaki çocuğun bile seve seve yapacağı bir şey istiyorum, yüzün bile kızarmadan yapamam diyorsun. Seni çok şımarttık galiba. Bir daha hiçbir şey istemeyeceğim senden. Seninle hiç konuşmayacağım. Para istiyorsun, şimdi anladım. Ne kadar istiyorsun söyle bakalım küçük tefeci. Bırak, bırak, konuşturdum mektubu. Bak nasıl kaptı. Dur, kaçma. Kara Şövalye bozuntusu nereye? Bilmem, buralardayım. Barakalara doğru şöyle bir yollanalım mı, ne dersin? Epeyce uzak değil mi? Hem incin top oynar oralarda. Uzak ve korkunç görünüşleri var gerçekten ama yeni bir şeyler keşfederiz belki. Var mısın? İleride güzel avratotu var, biliyor musun? Birkaç kere oraya gitmeye niyetlendim ama o taraflara kimse gitmiyor. Ben de vazgeçtim. Bir kere Meryan'ı görmüştüm o taraflardan gelirken. Bak Leo, ayak izleri. Anneme ayak izleri gördüğümü söyleyeceğim. Hırsızlardan çok korkar. Öyle mi? Anneni yürekli sanırdım. Benimkinden de yürekli. Sen onu bugünlerde gör. Meryan'ın nişanı bozacak diye korkudan yataklara düştü. Dün Rapson nineye geldi mi Meryan? Yok canım. Rapson ninenin söylediğine göre Meryan hiç onu ziyarete gitmezmiş. Şey, Lord Trimingham söylüyordu. Rapson nine belleğini yitirmiş. Hiç de değil. Aklı senin benim kadar başında. Lord Trimingham Meryan'ın yarın Londra'ya gideceğini söyledi. Neden gidiyor? Sizin için bayım. Doğum gününüz için armağan almaya gidiyor dersem acaba anlayabilir misiniz? Ama bana o kadar çok armağan verdi ki. Nedir? Küçüklere söylenmez ama benden duyduğunu kimseye söylemeyeceksin. Hem Meryan armağanını verince şaşıracağına söz ver. Hoş, şaşkın bakmamak elinde değil ya zaten. Hadi çabuk söyle lütfen. Fransızca söyleyeyim istersen. Setim bisiklet. Bisiklet? Ama nasıl olur? Rengini de söyleyeyim mi istersen? Yeşil. Hani sen sık sık yemyeşil oluyorsun ya. İşte tıpkı senin gibi yeşil. O da yeşil. Yeşil yeşil. Senin gibi bozum olmuş yemyeşil. Yani beni aptal durumuna düşürmek için de her şeyi yeşil alıyor. Elbiseyi de yeşil almıştım. Elbette. Yeşil yeşil yemyeşil. Ya demek öyle. Meryem şimdi nerede biliyor musun? Hayır. Sen? Sen biliyor musun? Belki ama küçük kurbağalara söylenmez. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Meryem nerede biliyor musun? Doğru söyle. Belki. Lütfen söyle Leo. Aslında bilmiyorum ama sanırım barakalarda... Ne oldu? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Belki dedim. Belki oradadır. Hayır. Zaten o tarafa gitmiyor muyuz? Bak işte güzel avrat otu. Nasıl da birden karşımıza çıktı. Şuna bak. Korkutuyor insanı. Çok güzel ama dehşet verici bir bitki bu. Yapraklarına bak. Kimi elimden daha uzun. Şuna bak. Nasıl da yayılmış. Tüm barakayı kaplamış. Tavansız duvarları. Çıkış yolu arayarak yarıklara girmiş. Her an patlayacakmış gibi. Ve her şeyi mahvedecekmiş gibi. Dışarısı alacakaranlık. Bir de içeriye bak. Kapkaranlık. Dur. Fısıltıları duyuyor musun? Delinin biri kendi kendine konuşuyor. Girip bakalım mı? Aman tanrım. Bir çift var içeride. Daha geleceğini sanmıyordum. Mektubunuzu aldım, vedaya geldim. Yarın en geç cumaya gidiyorum. Annemden beni çağırmasını istedim. Mektup bekliyorum ama hala gelmedi. Öyleyse güle güle Bay Carson. İyi şanslar. İyi günler görmenizi dilerim. Göreceğinize de inanıyorum. Sizi üzgün ve yorgun görüyorum. Savaşa gideceğiniz doğru mu? Kim söyledi? Lord Trimingham, Bay Maudsley ile konuşurken duydum. Size savaşa gitmenizi salık vermiş, öyle söylüyordu. Savaşa gitmenizi istiyor. Mary'nin onunla nişanlı olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Bu nedenle mi gidiyorsunuz? Gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Meryem'e bağlı. Benim değil onun isteği önemli. Bakın Bay Carson, kimseye bundan söz etmediniz değil mi? Bayan Meryem'le benim aramda bir iş sorunudur bu. Ama... Kimseye söylemedim. O söylemeyeceğinize inanıyor ama ben gençtir, konuşabilir dedim. Başımızı derde sokmak istemeyiz değil mi? Kimseye söylemedim. İkimiz de size çok şey borçluyuz Bay Carson. Yaptıklarınızdan ötürü. Her çocuk öğleden sonrasını postacı gibi mektup taşımakla geçirmez. Ne olur bana gene eskiden olduğu gibi postacı deyin. Demek yarın gidiyorsunuz. Evet, ya da cumaya. Belki bir gün gene karşılaşırız. Verin elinizi sıkayım. Güle güle postacı. Allah'a ısmarladık Ted. Ama şey, bir dakika. Son bir mesaj göndermek ister misiniz? Çok naziksin. Gerçekten götürmek istiyor musun? Evet, son bir kere. Zaten o zaman ben gitmiş olacağım. Pekala. Deyin ki yarın olmaz. Norwich'e gidiyorum. Cuma'ya 6:30'da. Bozuyor. Ya çok yazık yaş gününde. Pikniğe gidilemeyecek anlaşılan. Bir yürüyüşe ne dersin? Pastanı 5'te keseceksin biliyorsun, daha vakit var. Elbette. Benimle gelecek misiniz? Keşke gelebilseydim. Kısa bir yürüyüşten söz etmiyorum. Bak bunun için. Mektup. Niye o? Ted Bargus'ın saat 6:30'da demediğine emin misin? 6 olamaz. Evet. Eminsin. Evet evet eminim. Peki al şu mektubu o halde, hemen götürüver. Yok hayır. Ama ben evet diyorum. Alamam, olmaz. Bırakın. Evet de evet. Hayır. Meryem, Leo, böyle itişmek de ne olur. Anne, ona bir ders veriyordum. Nedir o yere düşen? Bir mektup. Kavganızın nedeni bu mu? Evet anne. Bu mektubu Rapsini'ye götürmesini söylüyordum. Bugün öğleden sonra bir ara zavallı kadıncağıza gitmek istiyordum da, ama inanır mısınız, Leo bunu yapmak istemedi. Marcus'ta işim var diye numara yapmaya kalktı bana. Ama ben şimdi yatsıma, yaptın işte yaptın. Bunun için kendini üzme Marion. Rapsin ninenin ziyaretlerini anımsamadığını kendin söylüyorsun. Hem ben Leo ile bahçede bir yürüyüş yapmak istiyorum. Bu havada Beeston'a gidilmez. Gel Leo, eminim bahçeyi doğru dürüst görmemişsindir. Marcus çiçeklerden hiç anlamaz. Marcus de bizimle gelsin mi? Hayır, hayır Leo. Dün bir sabah beraberdiniz. Seni çok seviyor biliyor musun? Marion da öyle. Hepimiz çok seviyoruz seni. Hepiniz bana karşı o denli iyisiniz ki. Öyle mi? Seni ihmal etmiş olmamızdan korkuyordum. Uzun zaman yatakta kaldım. Umarım sana iyi bakmışlardır. Aa, evet. İşte bahçe. Şu L biçimindeki duvar biraz eğri durmuyor mu? Üstünde çok güzel güller yetişiyor. Gerçekten çiçeklere bakmaktan hoşlanıyor musun? Zehirli bitkilerden hoşlanıyorum. Buralarda pek öylesini bulacağını sanmıyorum. Ama barakalarda... Yok şey... Barakalarda mı dedin? Eski bahçenin olduğu yerde mi? Evet, oralarda. Bana bugünün adını söyler misiniz? Deniz kızı. Ne güzel değil mi? Barakalara sık sık gidiyor musun? Pek rutubetli yerler bence. Evet ama kanun kaçakları olabilir orada diye gidiyorum. Gerçek kanun kaçakları mı? Hayır canım, sahteleri. Bu bana Marian'ı anımsattı. Robson nineye mektubu götürmekte çok iyi ediyorsun. Hep seninle böyle mesajlar gönderir mi? Yok canım, bir iki kere. Seni gitmekten alıkoyduğum için üzülüyorum. Belki hemen gitmek isterdin. Yolu biliyorsun elbette. Pek bilmiyorum ama sorabilirim. Yolu bilmiyor musun? Daha önceleri de mesaj götürmemiş miydin? Evet evet, götürdüm. Gene de yolu bilmiyorsun. Dinle. Belki de mektubun gitmesi gerekiyor. Cebinde değil mi? Bahçıvanlardan birini çağırıp onunla gönderelim. Yok hayır Bayan Mosley. Hiç önemli değil. Lütfen rahatsız olmayın. Bir bakıma önemli. Robson nene hazırlanmak ister. Yaşlı kimseler ani ziyaretlerden hoşlanmazlar. Ver mektubu bana. Bahçıvana vereyim götürsün. Sanırım cebine koymuştun. Yok cebimde. Özür dilerim fakat düşmüş olmalı. Bir daha ara. Bir daha ara. Faydasız. Yok. Pekala. Çıkar ellerini cebinden. Ellerin cebinde durmamayı kimse sana öğretmedi mi? Senden ceplerini boşaltmanı isteyebilirim. Ama bunu yapmayacağım. Yalnızca şunu yanıtla. Daha önce Marian'ın notlarını taşıdığını söylemiştin. Şey ben... Söylediğini sanıyorum. Onları Robson nineye götürmüyorsan kime götürüyorsun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Özür dilerim. Tamam, balo için gelen tüm konuklarımız burada. Bir Marian yok sanırım. Leo, sen şöyle benim yanıma gel. Önündekileri görüyor musun? Tüm bunlar benim için mi? Ne güzel. Fişekler. Masa örtüsünde de çiçekler serpilmiş. Hepsi senin için. Pastan da burada. Marian gelince mumları söndüreceksin. Sana armağanını önce o verecek. Ne olduğunu boşuna tahmine uğraşma. Öteki armağanlar büfenin üzerinde. Ne çok paket. Hepsi benim demek. Bekleyebilecek misin? Ne kadar bekleyeceğiz? Marian Robson nineden dönünce başlayacağız. Artık neredeyse gelir. Saat 6'da başlarız. Aslında geç kaldık. Korkarım benim suçum. Zamanında hazırlanamadım. Yağmur birden boşandı. Çok ıslandınız mı? Bir iki damla. Sen önden koştun. Beni beklemedin. Centilmence bir davranış olmadı bu. Centilmen olmayan Lyon, buna inanmam. Marian'ın kavalyesidir o. Bilmiyor musun? Pastayı kesme zamanı gelmedi mi? Hadi Lyon, al bıçağı eline. Tamam, işte oldu. Bir parça da Marian'a ayırın. Artık gelmiş olması gerekirdi. Yağmur yağıyor. Kapalı araba gönderip aldıralım. Neden daha önce düşünmedik? Çıkıp birini yollayalım. Giderken yağmur yağıyor muydu? Giderken kimse görmemiş anlaşıldığım. İşte araba gidiyor. 10 dakika sonra buradadır. Ne iyi kalpli kızınız var Bayan Mosley. Bu devirde hiçbir kız eski dadısını böyle düşünmez. Marian onu çok sever. Şimdi Leo, yangın çıkarmadan söndür şu mumları. Ver, pastandan önce sana koyayım. Canım istemiyor. Yemiyorsan zorlama, sonra yersin. Neredeyse gelecek. Bir fişek partisine ne dersiniz? Gel Leo, birlikte bir tane çekelim. Herkes karşısındakiyle eş olsun. Şimdi hep beraber. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane de Marian'a bırak. Araba gitti ve geldi efendim de. Bayan Marian yok. Bayan Robson bugün hiç uğramadığını söylemiş. Nerede olabilir? Evet, nerede olabilir? Değişmesi gerekmiyor muydu? Belki de odasındadır. Beklemekten başka çaremiz yok. Bir dakika, beklemeyeceğiz. Ben aramaya gidiyorum. Leo, sen bilirsin nerede olduğunu. Bana yol göstereceksin. Çabuk. Koşsana. Yetişemiyorum. Çok ıslanıyorum. Koşamıyorum. Koş diyorum sana. Çabuk. Orada değil Bayan Mosley. Gitmeyin. Gitmeyin barakalara. İşte Bu zehirli dediğin bitki. Kanun kaçakları olabilir demişti. Burada yok. Burada da yok. Burada da değil. Belki şurada. Hayır, geleceksin. Geleceksin benimle. Yapamam. Yapamam, bırakın beni. Gidemem barakalara. Hayır, geleceksin. İşte. Yapmayın. Gitmeyin. Marion değil o. İki kişi onlar. Aydınlanmasından sonra Brandon Hall'da neler olduğunu hatırlayamıyordum. Eve dönüşüm gibi o dönemde bomboştu benim için. Yalnızca Brandon Hall'dan ayrılmadan önce Ted Burgess'ın eve gelip kendini vurduğunu her nasılsa öğrenmiştim. Doktor her şeyi anlatıp ferahlamamın iyi olacağını söylemişti. Annem çok uğraştı bunun için ama elinden gelse bile onu anlatamazdım ki. Olayların sonucunu ne öğrendim ne de öğrenmek istedim. Son duyduğum ses olan Bayan Maudsley'in çığlıklarıyla sorunun ciddiyetini anlamıştım. Ted'in kendini öldürdüğü haberi sessizce ulaştı bana. Rüyada duyulan bir fısıltı gibi ulaştı. Ted'i tüfeğini temizlerkenki haliyle sık sık karşımda görüyordum. O tüfeği kendini öldürmek için temizlediği fikri acı veriyordu bana. Bir keresinde de mısır tarlasında bir mısır demetiydi. Bu olaylardan sonra hem yaşamak hem hayal kurmak gücünden yoksun kaldığımdan kendi içime kapandım. Marcus'la okulda yeniden karşılaştığımızda iki yabancı gibiydik. Birbirimizden kaçıyorduk adeta. Zamanla Brandon Hall'la ilgili bir şey duyacağım korkusu aldırmazlığa dönüştü. Yeni arkadaşlar buldum ama bu dostluklara kendimden pek az şey koydum. Zaten koyacak ne kalmıştı ki? Ama başka bir evren imdadıma yetişti. Olguların evreni. Olguları bir araya getirdim. Benden ayrı, bağımsız olguları. Kişisel isteklerimin dışında kalan olguları. Kısa zamanda gerçekleri yalnız bunlar olarak görmeye başladım. Birinci Dünya Savaşı başladığında olguları sıralama yeteneğim savaş alanında yapabileceğim tüm hizmetlerden daha önemliydi. Ve böylece aşk yapmak ve daha birçok deneyimin yanı sıra savaşmak olanağını da kaçırdım. Ted bana aşk yapmanın ne olduğunu söylemiş ama göstermişti. Bunu da hayatıyla ödedi. Ondan sonra hiçbir zaman bunu denemek içimden gelmedi. Brandon Hall'dakilerin benden sonra var olduklarını, ben durduktan sonra yollarına devam ettiklerini düşünemiyordum. Bir resimdeki şekiller gibiydiler. Zaman ve mekan tarafından çerçevelenmişlerdi. Bunun dışına çıkamazlardı. Brandon Hall ve 1900 yılında hapis kalmışlardı. İşte 50 yıl sonra birden resimdeki şekiller oynamaya başladı. İçimde yeniden bir merak uyanmıştı. Brandon Hall'a gidip ben ayrıldıktan sonra olanları öğrenecektim. Affedersiniz delikanlı, Brandon Hall'da yaşayan bir Lord Trimmingham var mı hala? Var. Lord Trimmingham ben. Ya. Şaşırmış görünüyorsunuz. Evin bir köşesinde yaşıyorum ben. Geri kalan kısım bir kız okuluna kiralanmıştır. Rastlantıya şaşırdım ama kim bilir, belki de rastlantı değil. Yüzünüz ötekilerden daha az yabancı geldi bana. Ve şimdi size baktıkça bu rengi anımsıyorum ben. Mısır tarlası. Mayıs ortasında olgun bir mısır tarlası. Ne dediğinizi anlamıyorum. Saçmalıyorum, saçmalıyorum. 50 yıl sonra biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. 50 yıl önce ben de Brandon Hall'da kalmıştım da, büyük babanızın zamanında. Büyük babamı tanır mıydınız? Evet. 9. Vicomte Domingue. Büyük babanız oydu değil mi? Elbette, elbette. Korkarım ben onu hiç tanımıyorum. Ben doğmadan önce ölmüş. Herhalde çok sevimli bir insandı. İnsan akrabasını övebilirse şayet. Övebilirsiniz, öyleydi. Büyük anneniz? Bir zamanlar Bayan Mosley'di. Ha evet. Çok iyi tanırım. Hayatta mı? Hayatta. Nerede oturuyor? Burada, köyde. Ailenin eski hizmetkarlarından birinin, Rapson ninenin evinde. Belki onu da tanırdınız. Hayır. Adını işitmekle birlikte kendini hiç görmedim. Büyük anneniz iyi mi? Çok iyi. Yalnız son günlerde tüm yaşlılar gibi biraz unutkan oldu. Neden gidip onu görmüyorsunuz? Sizi görünce sevinecektir. Çok yalnız, pek gelip gideni de olmuyor. Gitmesem daha iyi. Beni görmek isteyeceğini pek sanmıyorum. Anlayamıyorum ama siz bilirsiniz. Bana büyük bir iyilik yapar mısınız? Elbette. Nedir? Lady Trimingham'a Leo Carlston'un geldiğini ve kendisini görmek istediğini söyler misiniz? Leo Carlston. Evet, benim adım. Genellikle onu habersiz ziyaret etmem. Ara sıra telefon ederim. Büyük bir nimet şu telefon. Sizin zamanınızda burada telefon var mıydı? Hayır. Olmuş olsaydı her şey bambaşka olurdu. Gerçekten öyle. Büyük annem çok konuşur. Bütün yaşlılar gibi. Ama isterseniz giderim ben. Büyük bir iyilik, büyük bir iyilik edeceksiniz bana. Sizin gibi ben de baskın yapmak istemiyorum. Pekala. Bay Leo Carlston demiştiniz değil mi? Adı anımsayacak mı bakalım? Çok unutkan oldu da. Evi hemen şurada. Anımsayacağından eminim. Lady Trimingham, Bay Custom geldiler. Ayağa kalkmayın, rica ederim, rica ederim. Fakat gerçekten bu... Ben sizi tanırdım ama sizin beni tanımanız beklenemez. Rapson nine gibi dün olanları anımsayamıyorum ama... geçmişteki olayların hepsi pırıl pırıl gözlerimin önünde. Önce siz anlatın Leo. Neler yaptınız? Brandon Hall'daki o geçici belleğimi yitirişim... başıma gelen sözü edilebilir son olaydır diyebilirim. İlgi çekici hiçbir şey yok yaşantımda. Siz anlatın bana. Marcus, Deniz, anneniz babanız, Lord Trimingham... Birer birer. Birer birer. Marcus. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda öldü. Deniz de öyle. Hangisi önce gitti anımsayamıyorum. Deniz olmalı. Sizin arkadaşınız Marcus'tu değil mi? Evet, oydu. Yuvarlak yüzlü bir oğlandı. Annemin sevgilisiydi. Benim de öyle. Birbirimize çok bağlı bir aileydik biz. Anneniz? Zavallı anne. Utanç verici şeyler oldu. Ben yendim olayları. Pek güzel yendim. Balo olmadı biliyor musunuz? İptal edildi. Anneniz gelmişti. Onu çok iyi hatırlıyorum. Tatlı bir kadındı. Sizinki gibi gri gözleri, kumral saçları vardı. Çabuk hareket ediyor, çabuk konuşuyordu. Onu otele yerleştirmek zorunda kalmıştık. Ev balo için tıklım tıklım doluydu. Siz konuşmuyordunuz. Annem avaz avaz İncil okuyordu. Tam bir karabasandı. Derken babam idareyi eline aldı, düzeni sağladı. Ertesi güne dek gidebilecek olanlar gitmişti. Siz pazartesiye kaldınız, anımsıyorum. Ted'i nasıl duyduğunuzu hiçbir zaman bilemedik. Duyduğumu nereden biliyorsunuz? Söylediğiniz tek tük şeylerden biri de neden Ted kendini vurdu. Hani iyi nişancıydı. Hedefini şaşırmazdı, oldu. Yani önceleri kazara vurduğunu sandınız. Kendini vurmak için insanın iyi nişancı olması gerekmez. Ted'in de Edward gibi zayıf bir yanı vardı. Edward'dı. Torunum, torunum. Her şey yatışana dek beklemeliydi. Benim yaptığım gibi. Bir kere Lady Trimingham olunca her şey unutulacaktı. Ya Hugh? Hugh benimle evlendi. Söylenenlere aldırmadı. Hugh demir gibi sağlam karakterliydi. Beni yeren hiçbir şey söyletmedi. Başımızı hep yüksek tuttuk. Bizi tanımamazlıktan gelen biri olursa aldırmıyorduk. Lady Trimingham'dım ben. Bir ikincisi de olmadı. Gelininiz nasıldı, Edward'ın annesi? Zavallı Aletya mı? Tatsız bir kızdı. Budalaca partiler verirdi. Ben pek gitmezdim. Dover House'da oturuyordum. Herkes beni ziyarete gelirdi. İlgi çekici kimseler. Artistler, yazarlar. Öyle küf kokulu köylüler değil. Oğlum pek öyle gösterişli değildi. Babama benziyordu ama babamın idareciliği yoktu onda. Babam bulunmaz bir insandı. Annem de şahaneydi. Öyle olağanüstü bir ana babaya sahip olmak herkese kısmet olmaz. Annenize ne olduğunu anlatmadınız. Zavallı anneciğim. Bizimle oturmadı. Gitmek zorunda kaldı. Sık sık ziyaretine giderdik. Olanları unutmadı ama Huy'la evlendiğime memnundu. Biliyorsunuz bunu her zaman istemişti. Ben istemedim ama şimdi onunla evlenmiş olduğuma memnunum. Aksi halde insanlar bana davranmış oldukları gibi davranmazlardı. Babanızı... Babam çok uzun yaşadı. Hemen hemen 90'ına dek. Marcus de Dennis'in ölümünden sonra işinden zevk almaz oldu. Her şeyi bıraktı. Brantham Hall'de ve Dover House'da sık sık ziyaretimize gelirdi. Burada yalnız yaşamak sizin için sıkıntılı olmuyor mu Marian? Yalnız mı? Yalnız ne demek? Sık sık ziyaretime geliyorlar. Öyle ki bazen onları kapıdan geri çevirmem gerekiyor. Herkes beni tanıyor. Başımdan geçenleri biliyor. Ve tabiatıyla da sizin gibi beni görmek istiyorlar. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Genç yakışıklı torununuz Edward'dı. Onun yanınızda olması sizin için büyük bir güç, biliyor musunuz? Öyle, öyle. Daha doğrusu öyle olabilirdi. Biliyor musunuz? Ailenin son kalan iki ferdi olmamıza karşın pek fazla görmeye gelmez. Ama sanırım... Öyle birçok kimseler gelir, o gelmez. Benim yaşlı dadımı görmeye gittiğim gibi devamlı olarak gelmez. Size birini anımsattı mı Edward? Evet. Büyük babasını. Demek anladınız. Ted'e çok benziyor değil mi? Ve elbette kendisi de biliyor. Söylemişler. Benimle bu konuda hiç konuşmadı. Annesinden babasından öğrenmiş olmalı. Başkalarından da duymuştur elbette. Köy dedikodu yuvasıdır. Kendilerinden birinin Brantham Hall'un sahibi olması heyecanlandırmıştır onları. Edward bana aşırı kin besliyor duydukları yüzünden. Hayatta sahip olduğu tek yakınına, bana, büyük annesine kin besliyor. Bir de duyuyorum, kendisi bana hiç anlatmaz. Evlenmek istediği bir kız varmış. İyi bir kızmış. Uzak bir kuzine oluyor. Millavlardan. Kızı bir türlü istemiyormuş. Geçmişteki olaylar yüzünden kendini lanetlenmiş hissediyormuş. Böyle anlattılar bana. Çok aptallık ediyor. Tamamen asılsız söylentiler yüzünden çok üzüyor kendini. İşte size burada iş düşüyor. Bana mı? Evet Leo, size. Olanları, gerçeği bir tek siz biliyorsunuz. Ted'le sevişiyorduk, doğruydu. Ama gelişi güzel. Şimdikiler gibi hayvanca bir aşk değildi bu. Bizim aşkımız kutsal bir şeydi. Birbirimiz için her şeyi feda ettik. Birbirimizden başka hiçbir şey düşünmezdik. Neydi o av partileri, damızlık atlar gibi çift çift ayrılmalar? Bizimki bambaşkaydı. Birbirimiz için yaratılmıştık. O yazı anımsıyor musunuz? Bir daha hiç o denli güzelini görmedim. O yazın en güzel yanı da aşkımızdı. Siz de mektuplarımızı taşırken bunu hissetmiyor muydunuz? Bundan öte her şeyin, evin, gelip giden konukların bir hiç olduğunu duymuyor muydunuz? Bizim aşkımızın bir ürünü, bu mutluluktan, güzellikten doğmuş bir çocuk neden utanç duysun, öyle değil mi? Öyle. Gene de Edward, ama siz ona anlatabilirsiniz diyor, her şeyi olduğu gibi. Utanılacak bir şey olmadığını, herkesin kilometrelerce uzaktan ziyarete geldiği büyük annesinin utanılacak bir kişi olmadığını anlatın ona. Çok acı çektik. Hugh öldü. Marcus ve Deniz öldürüldü. Oğlum Hugh, karısı öldürüldü. Karısı pek öyle büyük bir kayıp sayılmaz ya, neyse. Ama bunların hiçbiri bizim suçumuz değil. Yaşadığımız bu iğrenç yüzyılın suçuydu. İnsanlığı mahvetti. Aşkın ve hayatın yerine ölüm ve nefret tohumları ekti. Bunu ona söyleyin diyor. Anlasın. Ta içinde hissetsin. Yaptığınız en büyük iş bu olacak. Mesajlarımızı taşımayı, bizi mutlu kılmayı nedenli sevdiğinizi hatırlayın. Bu da bir gönül sorunu ve sizden son kez aracılık yapmanızı rica ediyorum. Evlenemeyeceği düşüncesini de atsın kafasından. Ne saçma fikir bu. Beni en çok bu yaralıyor. Niye yalan söyleyeyim? Evlenip Brandon Hall'e korkunç bir gelin getirmesini istemiyorum. Bu Millavların kızı için iyi diyorlar. Gene de bilinmez ki. Ama gene de herkes evlenmelidir. Siz de evlenmelisiniz diyor. Geç kalmış sayılmazsınız. İçin için kurumuş bir haliniz var. Neden evlenmiyorsunuz? Ama Edward atsın bu düşünceyi kafasından. Brandon Hall'e geldiğinizde Ted de bu yaşlardaydı. Zavallı Ted. Biraz aklı olsa beynini parçalamayı düşünmezdi. Söyleyin Edward'a Leo. Sevgiden yoksun bir yürekten başka büyü ve lanet yoktur evrende. Yalnız sevmek için yaşayan büyük annesi için iyi düşünmesini söyleyin ona. Peki. Peki Meryem. Yapacağım bunu. Son kez aracılık yapacağım sizin için. Tekrar gelin bana. Bekleyeceğim sizi. Gelirim. Söz veriyorum. Eksik olmayın. Siz binde bir bulunan bir dostsunuz. Öpün beni Leo. Arabulucu adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan L.P. Hartley. Çeviren Duygu Uğur. Yöneten Oben Güney. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: yaşlı Leo Erol Keskin, Marcus Vehbi Arslan, Leo Gürcan Erdaş, Miss Maudsley Güler Ökten, konuk Zihni Göktay, Marion Nilgün Barlas, Deniz Uğurtan Atakan, Ted Kamran Usluer, Hugh Metin Çeliker, Uşak Sezai Altekin, Edward Erhan Abir. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.